तक कहाँ है, किधर तू है किधर, मदद मेरा कोई नहीं बस तू ही है, तू है मेरा शरण, तुझसे मैं खुल के सब कुछ कह दिया, तुझसे मैं खुल के सब कुछ कह दिया, तू है किधर, चारों तरफ कहीं मेरे नजर खुद तू कहाँ है, किधर I'm